นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะกะระณังอุสรสูปสัมปทาสจิตตปริโยทะพนังเอตังพุทธานาสาสนังธัมโมสกจังโสตโพตีขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษพระธรรมเทศนาพิเศษปารภเหตุที่พวกเราทั้งหลายได้มาประชุมกันเป็นจำนวนมากแล้วพากันมาแสดงออกซึ่งความเคารพความบูชาในวันมาฆบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันพิเศษปีหนึ่งมีครั้งเดียวแล้วก็ในพุทธันดรหนึ่งๆก็มีวันเช่นนี้ครั้งเดียวคือชั่วสมัยแห่งพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งซึ่งเกิดมาในโลกจึงจะมีเหตุการณ์ในวันนี้ครั้งเดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดมาในโลกเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีโลกนี้เกิดมาได้แล้วก็ตั้งอยู่แล้วตั้งอยู่ได้แล้วโลกนี้ก็แตกสลายทำลายย่อยยับ ดับไปจากสุริยะจักรวาลจะเรียกว่าโลกมันตายก็ได้บางครั้งโลกหนึ่งเกิดมามีแต่หมู่มวลมนุษย์สรรพสัตว์แต่ไม่มีพระพุทธเจ้าโลกนั้นก็ไม่มีพุทธันดรคือไม่มีช่วงระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าไม่มีเรียกว่าสุญญากัปกัปที่ว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าว่างเปล่าจากแก่นสารอายุของโลกลูกนั้นก็ไม่ยืนนานเพราะไม่มีธรรมหล่อเลี้ยงโลกไม่มีบุคคลผู้ที่เรียกว่าพระสุคตคือผู้ที่มาดีมาพร้อมกับคุณงามความดีจากไปก็ไปกับคุณงามความดีเอาควาคุณงามความดีไว้ให้แก่ลูกจะไปสู่ที่ใดก็เอาคุณงามความดีไปด้วยจึงมีชื่อว่าพระสุคตสุขโตผู้ไปแล้วด้วยดีถ้าโลกไม่มีบุคคลเช่นนี้โลกนั้นก็ชื่อว่าสุญญากัปกัปที่ว่างเปล่าจากผู้ที่นำคุณงามความดีมาถ้าโลกนั้นมีคนเช่นนี้เกิดขึ้นมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็เรียกว่าสารกัปเพราะนั้นในกัปใดที่เป็นสุญญากัปกัปนั้นก็ไม่มีวันมาฆบูชาเช่นวันนี้ไม่มีวันวิสาขบูชาไม่มีวันอาสาฬหบูชาวันนี้เราทั้งหลายทราบกันดีว่าเป็นวันมาฆบูชาในทางพระพุทธศาสนาของเราประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีพิธีที่สำคัญที่สุดเป็นจุดไคลแมคทริกของชาวพุทธยิ่งใหญ่อยู่สามพิธีกรรมคือวัน สำคัญอยู่ยิ่งใหญ่อยู่3วันมีวันวิสาขะวันอาสาฬหะวันมาฆะวิสาขะถือว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งศาสนาวันนี้เราเรียกง่ายๆว่าวันพระพุทธส่วนวันอาสาฬหะวันที่พระองค์ได้ทรงประกาศธรรมจักรปวัตตนสูตรโปรยหวานเรียรายปริกิตนะลงสู่โลกครั้งแรกเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาวันนั้นควรจะเรียกง่ายๆว่าวันแห่งพระธรรมสุดท้ายก็มาถึงวันนี้คือวันมาฆะบูชาวันมาฆะนี้เป็นวันสำคัญที่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ได้มาประชุมกันมีครั้งเดียวโดยไม่มีใครนัดหมายแล้วท่านเหล่านั้นก็เป็นภิกษุรุ่นไพโอเนียรุ่นบุกเบิกรุ่นยังไม่เคยมีอุปัชฌาย์รุ่นที่บวชต่อหน้าต่อเบื้องพระพักตร์พระศาสดาพูดง่ายว่าพวกที่บวชโดยตรงกับพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆพระพุทธเจ้าเรียกง่ายๆว่าเอหิภิกขุติอาโวจะมาเป็นภิกษุเท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จพรหมจริยังจรถะมาประพฤติพรหมจรรย์ถ้าเป็นพระอรหันต์ก่อนบวชท่านก็จบเพียงแค่นี้ถ้าหากยังอยู่ยังเป็นเสขาบุคคลผู้ที่จะต้องศึกษาต่อเริ่มตั้งแต่เข้าถึงธรรมระดับโสดาบันหรือเริ่มใสอย่างใหญ่หลวงจะบวชท่านอนุญาตให้บวชท่านก็จะบอกต่อไปว่าเอหิภิกขุติอาโวจะพรหมจริยังจรถะอันโตทุคขสะอันตะกิริยายะคำนี้จะต่อท้ายมาเป็นภิกษุซะมาประพฤติพรหมจรรย์มากระทำที่สุดแห่งทุกข์เถิดวันนี้พระสงฆ์รุ่นบุกเบิกรุ่นที่บวชกับพระพุทธเจ้าโดยตรง 1,250 รูปมาพบกันแล้วก็ไม่ได้นัดหมายกันที่ป่าไผ่เวรุวันที่กรุงราชคฤห์แล้ววันนี้เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงเสวยมาฆะฤกษ์และวันนี้เป็นวันที่พระศาสดาได้ประทานโอวาทปฏิโมกข์หลักใจกลางอันเป็นคำสั่งสอนเป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างให้พระอรหันต์ 1,250 รูปได้ฟังได้เข้าใจจับประเด็นถูกในการที่จะแยกย้ายกันไปสั่งสอนธรรมะใครจะสอนอะไรก็ตามเท่าที่ความรู้ความสามารถความฉลาดความแตกฉานแต่ไม่ห่างไกลจากแนวอันนี้จะสรุปลงอยู่ในแนวใหญ่นี้เรียกว่าโอวาทปฏิโมกข์วันนี้เรียกว่าวันพระสงฆ์พระสงฆ์1,250รูปมาพบกันและวันนี้กับวันนั้นก็ได้เวียนมาบรรจบจึงกล่าวได้ว่าวันมาฆะบูชาตามปกติในวันเช่นนี้พวกเราก็ลงวัดกันพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัททำบุญตักบาตรฟังธรรมจำศีลสมาทานเบญจศีลสมาทานอุโบสถศีลบ้างตามกำลังแห่งสติปัญญาแห่งศรัทธานอกจากนั้นก็จะมีการเวียนเทียนในยามค่ำคืนวันนี้ที่ภาคอีสานเราก็ถนนทุกสายมุ่งสู่พระธาตุพนมธาตุพนมตั้งจนทื่นเป็นเครื่องบอกตุยไม้อาณาจักรสี่โคตรตะบูนแต่โบราณหากเป็นเมืองคนหู้องค์พุทโธเพิ่นเห็นแล้วได้ลิงงานเรียบลำพื้นแผ่นดินปนหนีควรเท่ทินประธรรมไอ้น้องเอ้ยขออภัยคำเนี่ยอาตมาพอใจที่จะพูดพอใจที่จะกล่าวและลึกถึงบรรพบุรุษสองฝากฝั่งแม่น้ำของได้รับพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาท ั้งฝ่ายมหายานเป็นทางผ่านแห่งมหายานและเถรวาทเวลาใดกษัตริย์เถรวาทมีอำนาจพื้นแผ่นดินถิ่นนี้ก็เจริญรุ่งเรืองด้วยเถรวาทเวลาใดกษัตริย์ลุ่มแม่น้ำโขงแม่น้ำของเนี่ยที่ถือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีอำนาจเมื่อนั้นมหายานก็แพร่กระจายสู่ดินแดนนี้ระหว่างมหายานกับฮินดูซึ่งเป็นมรดกคลุกเคล้ากันอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้เข้ามารวมกันก็จะได้รับการเชิดชูอย่างใหญ่หลวงเมื่อนั้นพุทธศาสนาแบบมหายานคำสั่งสอนชนิดที่ยังเป็นวัตคามีคือเวียนว่ายอยู่ก็จะแพร่หลายกว้างไกลแล้วก็จะพลั่งพลูออกมาในรูปของวัตถุโบสถ์วิหารปราสาทอะไรต่างๆแต่เวลาใดพุทธศาสนาแบบเถรวาทได้เจริญพังงาดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกษัตริย์การเมืองและพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมเมื่อนั้นหลักธรรมคำสั่งสอนก็แพร่กระจายอันว่าด้วยหลักธรรมชั้นสูงคือวิวัตคามินีนำไปสู่ความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็จะถูกนำมาเผยแพร่แนะนำพร่ำสอนนำสู่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะคลักเคล้ากันไปบางครั้งก่อบริสุทธิ์ชัดเจนบางครั้งก็มีประปนเนื้องอกกับศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูซึ่งเป็นมรดกแต่เก่าก่อนเข้ามาสู่สวรรณภูมิสู่ดินแดนนี้มาก่อนคลาดเคล้ากันไปกันมาแต่ดูเหมือนว่าพวกเราก็มักจะได้รับพุทธศาสนาในระบบนี้คือระบบคลาดเคล้ากันระหว่างพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทมหายานและฮินดูผสมผสานกันอยู่บริเวณแถบนี้พระธาตุพระนมได้ตั้งขึ้นโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีสักขีพยานของเถรวาทอันตรงมาจากอินเดียตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยพระมหาเถระกัสสปะเหมือนตรงมาจากหัวอกหัวใจของพระพุทธเจ้าคือกระดูกหัวอกอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่นี่เหมือนกับว่าบุคคลในดินแดนแถบนี้จะเป็นผู้เข้าอกเข้าใจหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาถึงแม้ที่อื่นจะเสื่อมคลายสลายไปที่นี่จะยังอยู่เป็นด่านสุดท้ายอาตมาจึงพอใจพูดอยู่เสมอเป็นภาคภาษาลาวกลางเวียงจันทร์ว่าธาตุพนมตั้งอยู่นี้เป็นเครื่องบอกตุยหมายอาณาจักรสี่โคตบูรณ์แต่โบราณหากมันเมืองคนหู้องค์พุทโธเพิ่นเห็นแล้วได้ลิงญาณเลื่อยปลำพื้นแผ่นดินบนนี้ควรเท่ถิ่นพระธรรมไอ้น้องเอ้ยเหมือนพระศาสดาจำเพาะเจาะจงใจที่จะปฏิฐานพุทธศาสนาให้มั่นและเลือกสรรสถานที่และกลุ่มบุคคลผู้ที่ได้สังสมบุญญาตาธิการเอาไว้วันนี้คลาคล่ำด้วยผู้คนที่พระธาตุพนมบ้านเราวันนี้คงจะได้เวียนเทียนกันรอบวิหารรอบองค์พระธาตุแต่จะทำอย่างไรพี่น้องมากมายทั้งฝั่งขวาทั้งฝั่งซ้ายพวกเราแม้จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยเป็นคอมมิวนิสต์เป็นอะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนใจหัวใจชาวพุทธสองฝากฝั่งไม่ว่าจะตกอยู่ในสภาพเช่นใดเราก็ยึดมั่นในหลักธรรมในความเลื่อมใสในศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาพระธาตุพนมจึงเปรียบเสมือนเจดีย์แห่งสันติภาพที่แผ่บุญญาบารมีคุ้มครองพ พ้องไผ่ผ่านโอบอุ้มสองฝากฝั่งนี้เสมือนเครือญาติอันอบอุ่นอันเดียวกันภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งพระธาตุพนมแห่งพุทธธรรมธาตุพนมตั้งเจนเทินนำของหลังลินไหลสายน้ำใจไทยลาวนักดูเงินยาวมันสายพัวพันแสงเสื้อกันมาแต่ปฐีบเพราะได้เห็นเพิ่นพุ่นดีเท่กวดโตไอ้น้องเอ้ยอันนี้ก็พอใจที่จะพูดที่จะกล่าวให้พี่น้องฟังแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเราไม่ได้ไปเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเราก็มาเวียนเทียนที่จิตใจวันนี้ตื่นกันมาตั้งแต่ตีสองเมื่อกับทุกๆวันพระจันทร์เต็มดวงเชิดฉายหอมอ้อยเอียงด้วยกลิ่นแห่งบุพชาติดอกมะม่วงตามรอบๆขอบสระฝั่งน้ำเอาผ้าในสีธนบัตรปูลงใต้ร่มเงามะม่วงนั่งฟังเสียงปลามันผุโผเสียงนกยูงเร่าร้องในบางคาบนยอดไม้ไพรพฤกษ์ก่อนที่ฟ้าจะสางหอมกลิ่นร่ำอันกลุ่นขจรมากับสายลมในยามจวนใกล้รุ่งกลิ่นของดอกมะม่วงริมขอบสระและลึกถึงกลิ่นแห่งหมู่มวลบุพชาติในมโนภาพในมโนสำนึกในวันที่พระศาสดาได้ปรินิพพานจากพวกเราไปและลึกถึงภาพของหมู่ชนที่คลาคล่ำบริเวณพระธาตุพนมในวันนี้เวียนเทียนบูชาพระศาสดาแต่วันนี้เราไม่ได้ไปพวกเรามาปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่นี่แหละเพื่อบูชาการเวียนเทียนนั้นเรียกเป็นภาษาพระว่าทักษิณวัตรภาษาบาลีโบราณแปลว่ายอมแล้วเชื่อฟังแล้วที่จะประพฤติปฏิบัติตามไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขใดๆชาวอินเดียโบราณตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วมีประเพณีในการแสดงออกในความนับถือเชื่อฟังเมื่อเคารพผู้ใดได้ฟังคำสั่งสอนต่อสมณพราหมณ์เหล่าใดเชื่อฟังจนฝังจิตฝังใจแล้วก็จะลุกขึ้นพนมมือเดินเวียนขวาสามรอบแสดงว่ายอมเชื่อฟังไม่มีข้อแม้ใดๆที่จะไม่เชื่อฟังและไม่ปฏิบัติตามเพราะนั้นการเวียนเทียนของพวกเราในค่ำคืนนี้ก็ขอให้คิดถึงประเพณีที่แท้จริงเราแสดงออกทางกายแต่จิตใจเราเป็นอย่างไรเราพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของท่านหรือไม่พระธรรมคำสั่งสอน 84,000 พระธรรมขันธ์หรือจะมากกว่านั้นไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าที่มีแล้วในอดีตก็มีคำสอนที่เป็นโครงสร้างเป็นสตรัคเจอร์อันเดียวกันในวันมาฆบูชาคือคำสอนที่เรียกว่าโอวาทปฏิโมกข์ถ้าเราทำความเข้าใจให้ชัดเจนเมื่อนั้นเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามทำให้ถูกต้องนั้นเป็นการบูชาในวันนั้นดอกไม้ธูปเทียนดอกไม้ทั่วไปออกดอกสะพรั่งในพื้นแผ่นดินตั้งแต่โคนจดยอดแม้ต้นรังทั้งคู่ที่พระศาสดาเทนอนอยู่เป็นการบรรทมครั้งสุดท้ายที่จากพวกเราไปดอกไม้ที่ปนสวรรค์มนทารบคันธามพึกร่วงหล่นเกลื่อนกลนบนพื้นแผ่นดินจุนแห่งจันทร์กลิ่นหอมอบร่ำแห่งมวลเทพได้โปรยปลายลงมาสู่สรีระเสียงสังคีตดนตรีทิพย์ขับกล่อมบรรเลงเพลงประสานก้องกังวานทั่วทั้งท้องฟ้าและพื้นแผ่นดินเป็นการเสพการประโคมดนตรีแสดงถึงความอาลัยอาวรณ์และความเคารพบูชายิ่งในพระศาสดาผู้คนทั้งหลายนำดอกไม้ธูปเทียนที่จะนำมาบูชาจะเวียนเทียนมันเวียนไม่ได้ก็เอามากองไว้ใครอยู่ตรงไหนก็บูชากันตรงนั้นสูงประเนินเดินทึกท่วมหัวท่วมกล่าว แต่บุคคลอย่างเราอย่างท่านไม่เคยเห็นได้ยินแต่ประวัติได้ยินแต่ตำนานและเราก็ได้ทำสืบตามตำนานตามประวัติอันนั้นจนกลายเป็นประเพณีจะไปหาพระหาเจ้าจะไหว้พระต้องมีดอกไม้ต้องมีธูปเทียนอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่มีคุณมีค่ายิ่งกว่าดอกไม้ยิ่งกว่าธูปเทียนยิ่งกว่าการเวียนเทียนก็คือการนั่งอยู่เฉยๆเจริญอบรมจิตให้บริสุทธิ์ผุดผ่องที่เราได้ยินในโอวาทปาติโมกข์ที่เราสวดกันว่าสจิตตประโยทะปนังการอบรมการกระทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ให้ขาวรอบนั้นเป็นยอดแห่งการบูชาในวันนั้นพระศาสดาได้กล่าวในวันที่ท่านจะจากเราไปในวันที่ท่านจะตายพูดถึงเรื่องการเคารพบูชานั้นว่าบอกว่าอานนท์โคอนันทะเอตาวตาวัตถาคโตสกโรวาหูติคารุกโตวามานิโตวาปูชิโตวาอัปจิโตวาโยโคอนันทะดูก่อนอนนท์ตถาคตจะชื่อว่าอันบริสัทสการะเคารพบูชานับถือนอบน้อมด้วยเครื่องสการะประมาณเท่านี้หาไม่ได้ท่านว่าอย่างนี้ผู้ใดจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็ตามเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าสการะเคารพนับถือตถาคตด้วยการบูชาอย่างยอดเพราะเหตุนั้นแหละอนนท์พวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมอยู่ดังนี้ท่านว่าอย่างนี้นะโยโคอนันทะภิกขุวาภิกขุณีวาอุบาสโกวาอุบาสิกาวาธรรมานุธรรมปฏิปันโนวิหรติสามนีจิปฏิปันโนอนุธรรมจารีโซตถาคตังสกโรติคารุกโรติมาเนติปูเชติปรมายะปูชายตสมาติหานันทะธรรมานุธรรมปฏิปันนาวิหริสามะสามีจิปติปันนาอนุธรรมจาริโนเอวันนี้โวอนันทสิกิตพันติเธอจงศึกษาจงสำเนียกอย่างนี้เราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่นั้นชื่อว่าเป็นผู้เคารพผู้บูชาเราอย่างยิ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติตามธรรมอยู่เพราะฉะนั้นในวันมาฆวันอาสาฬหวันวิสาขกะเดยขอให้เราได้บูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระศาสดาทรงสั่งสอนวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระศาสดาได้ทรงสั่งสอนอย่างรวบยอดรวบรัดสรุปให้เรารู้สึกระลึกนึกถึงในแง่มุมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและเป็นการเคารพเป็นการบูชาอย่างถูกต้องในกาวาเริ่มเราร้องมาเองแล้วจนจะสว่างทำไมเราจึงได้มาเรียกวันนี้เป็นวันแปลกๆทำไมเราไม่บอกว่าวันเพ็ญเดือน3ซะก็สิ้นเรื่องอันนี้ก็เป็นการพูดจาภาษาโบราณกันหน่อยที่ว่าวิสาขะหรือว่าอาสาฬหมาฆะนั้นมันเป็นชื่อดาวคนอินเดียโบราณเขาเรียกเขานับวันเดือนปีมันมีนับอยู่สองทางนับทางจันทรคติคือนับดวงจันทร์ดวงจันทร์โคจรข้างขึ้นข้างแรมการปักกะทิอย่างนี้คือข้างไม่ว่าจะเป็นข้างขึ้นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นข้างแรมจะนับดวงจันทร์กับดวงดาวดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นกลุ่มๆเขามีชื่อของเขาเรียกมีทั้งหมดอยู่27หมู่27กลุ่มในจำนวน27กลุ่มนั้นคือกลุ่มมี7ดวง3ดวง8ดวงก็มี1ดวงไม่เป็นกลุ่มก็มี5ดวงก็มี11เป็นหลายๆดวงเป็น10ดวงก็มีเป็น9ดวงก็มีเป็น14ดวงก็มี แต่ละกลุ่มนั้นเมื่อพระจันทร์โคจรไปถึงมันแต่ละกลุ่มก็เรียกว่าพระจันทร์เสวยเลือกนั้นเลือกนี้มักจะมาตรงกับวันเพ็ญเดือน3เลือกดวงดาวมาฆะ5ดวงแล้วพระจันทร์ก็เต็มดวงมาพอดีกับดาว5ดวงนี้ชัดเจนภาษาบาลีว่ามัคคาพวกเราเรียกว่ามาฆะมัคคานี้เป็นภาษาไทยเรียกว่าดาวงูผู้ถัดไปนั้นก็มีดาวงูตัวเมียเรียกว่าพระคุณีเริ่มไล่ชื่อดาวมาตั้งแต่นู้นมันมี27กลุ่มดาวหมู่ดาวอัศวินีหมู่ดาวพลณีหมู่ดาวกิติกาหมู่ดาวโลหินีหมู่ดาวมฤคศิละหมู่ดาวอารัฐราหมู่ดาวปุณณปสุหมู่ดาวบุษยะหมู่ดาวอาสเลสาพวกที่เขาดูดวงดูดาวเขาจะจำดีหมู่ดาวที่เรียกว่ามคานั้นมีอยู่5ดวงภาษาไทยเราเรียกว่าดาวงูตัวผู้นี่ก็ให้เราจำอย่างนี้นะส่วนดาววิสาขะก็คือมีอยู่5ดวงเหมือนกันเรียกว่าดาวขันชัดอย่างนี้ดาวอาสรหะอย่างนี้เขานับนะเขานับอย่างนั้นทีนี้พวกเราก็เลยจำเดือนเอาเดือน6เพ็ญเดือน6เพ็ญเดือน8เพ็ญเดือน3อย่างไรก็ตามนั้นก็คือธรรมชาติดวงดาวดวงเดือนดินฟ้าอากาศการหมุนเวียนตามปกติมันไม่มีอะไรอยู่นิ่งๆที่พระพุทธเจ้าของเราว่าสุทธิธรรมาปวัตติธรรมชาติแท้ๆล้วนๆที่มันหมุนเวียนไปแม้แต่ดวงเดือนดวงดาวและโลกของเราก็หมุนอยู่อย่างนี้อย่างไรก็ตามในวันมาฆบูชามาถึงก็อยากจะบอกให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจแม้ว่าเราจะไม่ได้บวชเรียนเขียนอ่านหรือเราบวชเรียนเราจะมาเรียนคำสั่งสอนของพระศาสดานี่มันมากเพราะพระองค์มีเวลาที่จะต้องเดินตระเวนแนะนำพร่ำสอนกับบุคคลหมู่เหล่าเหตุการณ์สถานที่ต่างๆกันไปแตกต่างกันไปต่างกรรมต่างวาระคำสั่งสอนท่านก็สอนให้มันเหมาะมันสมกับคนโง่บ้างกับคนฉลาดบ้างโง่น้อยโง่มากโง่ปานกลางฉลาดมากฉลาดปานกลางฉลาดน้อยน้อยหรือบุคคลมีอาชีพต่างกันพระองค์ก็อาศัยความรู้ความเข้าใจของพระองค์ที่เรียกว่าทัศพระญาณญาณของพระองค์ที่สามารถจะอย่างรู้10อันคนนี้ควรจะสอนอย่างไรคนนี้จิตใจระดับไหนจะสอนทำประเภทใดให้เขาเข้าถึงให้เขาถือเอาประโยชน์ไม่ให้เขาสูญเสียประโยชน์เราจะเห็นว่าบางคนพระองค์ไม่เคยพูดถึงเรื่องนิพพานให้เขาฟังเลยเพราะถ้าคืนไปพูดในเรื่องนั้นเขาฟังไม่รู้เรื่องแน่ๆนอกจากไม่รู้เรื่องแล้วเขาจะไม่สนใจเขาจะไม่ได้รับประโยชน์บางคนพระองค์ก็สั่งสอนเรื่องนิพพานไปเลยลัดไปเลยสู่เป้าหมายเพราะฉะนั้นคำสั่งสอน 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นพอจะย่อลงมามันก็อยู่ในโอวาทปฏิโมกข์นี่เองไม่ใช่อยู่ในจำนวนโอวาทปฏิโมกข์นั้นคือโครงสร้างคำสั่งสอนทั้งหมดทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ในบ่ายของวันมาฆะพระจันทร์เสวยดาวมาฆะเลิกก่อนที่จะตกเย็นค่ำคืนในวันนั้นตอนบ่ายวันหนึ่งในวันเพ็ญเดือน3พระสงฆ์องค์เจ้า 1,250 รูปไม่ได้นัดหมายกันก็มาพบกันที่ป่าไผ่ขาคล่ำไปหมดในคืนนั้นมีแต่พระอรหันต์นะไม่ใช่พระปุถุชนทุกคนทำกิจของตนเองจบไปแล้วพรหมจรรย์สิ้นแล้วชาติสิ้นแล้วภพสิ้นแล้วแต่การสั่งสอนของพระศาสดายังมีอยู่ในปาติโมกสมัยนั้นท่านสอนพระอรหันต์ไม่ใช่ปาติโมกศีลปาติโมกของพระไม่ใช่227แต่มันรวมหมดอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นล้านข้อก็ตามแต่มันรวมอยู่ในนี้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านหมดโอกาสที่จะล่วงล้ำกล้ำเกินละเมิด ความผิดคอขาดบาดตายที่จะให้เสียหายแต่สิกขาบทเล็กๆหน่อยน้อยนั้นพระอรหันต์ท่านก็ล่วงเกินเป็นธรรมดาโดยไม่มีเจตนาแต่นั่นมันไม่ใช่ความอาภัพแต่พวกเรานั้นเป็นพระปุถุชนมันจำเป็นจะต้องระมัดระวังมากๆไม่หวาดเล็กไม่หวาดน้อยก็สุดความสามารถแต่ที่แน่นอนที่สุดหัวเด็ดตีนขาดเราจะต้องรักษาไว้ซึ่งอธิพมจันทร์สี่ข้อปรชิกหัวเด็ดตีนขาดให้มันตายดาวดิ้นเราต้องรักษาไว้ถ้าไม่ไหวก็บอกเลิกทุพพลภาพยอมแพ้กำลังแห่งศรัทธาไม่เพียงพอก็สึกออกไปอันนั้นอันนี้เราเรียกว่าศีลปฏิโมกข์แต่ปฏิโมกข์ในวันนั้นท่านสอน